fogjuk megnézni. Na, de szóval azt akartam kérdezni, hogy, hogy akiket hozzátok fölvettek, hogy volt valamilyen műsorvezetői múltatok? Tehát tényleg annyira jól összeválogatták így az embereket. Én a Dagály utcai úttörőházban vezettem nagyon-nagyon sok karácsonyi rendezvényt. Én a Székesfehérvári Vörösmarty Rádióban voltam speaker magam. Egy időben voltam. Minden profétának volt gyerekkora. Gyerekkorában készített velem interjút. De most komolyan így a párokat hogy válogatták össze, hogy, hogy ott ismertétek már egymást, vagy pedig ott összehaverkodtatok, és akkor azt mondták, hogy na jó van, most akkor együtt vezetünk műsor. Személy szerint minket kérdezel, vagy úgy általában? Ön mondjuk titeket főleg. Mi már régebb óta ismerjük egymást, mert unokatestvérek vagyunk. Nem mondod. Nem, egyébként nem. Tehát ez az unokatestvérség, ez csak így, ezt úgy hívjuk, mert együtt voltunk. A pávon fogadott bátyám. Együtt, tehát végül is akkor régóta ismertek egymást, nagyon, haverok együtt vagytok. Haverok, jobban együtt voltunk kollégák, mert ilyen termékeket árultunk túl csöngetéssel. Egy olyan szisztémában, amiben mindenki egyébként... Mindenki kultatok, de ne. Most nem, tényleg neked is ilyen dumával bárkire bármit rábeszéltetek. Porszívót árultunk. És egyszer egy ügyfél felfedezte őket. Igen. És még az is érdekelne, hogy a műsorvezetők, amikor nem vezetnek műsort, akkor mit csinálnak ebből? Ilyen jól meg lehet élni, hogy egy héten egyszer-kétszer. Ahhoz, hogy a porszívózás megvan meg. Keserű kenyérez, érted? Keserű kenyérez. Ez egy kicsit hasonlított a Juhász Elődnek a hajdani zseniális kérdésére, amikor a Twins zenekart, akik akkor Nyugat-Berlinben eurósárként megkérdezte egy fikusz előlépve, hogy what are you doing when you are not making music? Ami szerintem egyébként egy akkora csillagosat az anyám, hogy akkor lett volna már CD, akkor én komolyan mondom, szívetszolat hordanám, igen. Na. És várjál, még egy utolsó, tényleg az utolsó. Hogy a végén felléptél ott a tütőbe, a párizsi Mikitől kérdezem ezt most. Igen, baby. Hogy a Máriában elépett. Tesszörgyű, és én nem voltam ott. Ott álltam frontba. Nem történt erről valami felvétel, vagy ilyesmi? Azt hiszem, fenn van a szájton, de a rosszul tévedek. Nem biztos, hogy jól tévedek. De készült egy, készült. Igen, azt hiszem, hogy készült róla felvétel. És ott meg lehet nézni, tehát a neten? Azt hiszem, a neten meg lehet nézni. Az internetes világhálom. Meg lehet skubizni. It was a cold and wet December day when we touched the ground at JFK. Jaj, nem kell nyomni magad. Szia. Olyan jó, amikor betelefonál egy ilyen egészséges magyar lány. Egészséges magyar megkérdezni lány. Megkérdezni neked az életünkre. Az ember teljesen. Dehogy vagyok elcsavarodva. Mentsetek meg. A tiszta hangok. Vigyetek el innen, vigyetek el. Megtaláltam a felvételt. A melyiket? Hát amit énekeltél. Ja, az eredetit? Igen. Vagy ez a próba? Ez a próba. Ez a próba. Igen, amikor kicsit eljátszadoztunk az Angel of Harlem-mel, vagy still Nevetés és taps. A stúdióban most már mindenki idegesen fészkelődik a helyén, hiszen már nem kevesebb, mint negyed óra választ el minket a saját kívánságainktól, és ez minden másodikra izgalmas. Sikerült kimondani. Igen. Ilyen izé, tudjuk beszélni. Abszolút úgy jött. Teljesen meglepő volt. Igen. Azt figyeltem. Mint önmagam tihanyi vízhangja. Igen. Haló. Igen. Haló. Szia. Haló. Jó estét kívánok. Jó estét, jó szurkolást. Most ne ragudjanak, mert én egy olyan dologról szeretnék itt beszélni, hogy tisztában vannak ennek azzal, hogy a maguk műsorát melyik korosztály hallgatja. A magukét? Nem, a magukét. A miénket szerintünk 14-től 50-ig? Értem, és a 75. szonet az anális szexel, hogy fér össze? Hát ez egy ilyen érdekes küvé, hogyha a borászatban, hogy mondjam, otthonosan mozog. Nem kell viccelődni, először is nem vicces. Hiába próbál viccelni. Melyik oldalról? Tehát az anális szex van megsértve, vagy a 75. szonet? Nyilvánvalóan az anális szex. Értem. Hát szóval ezt mondjuk készpénznek is vettem volna. Be is mondtam volna, hogy rekontrád, de hogyha lett volna időm, de hát... De nem volt. Igen. A maskarúja meg. Egyébként koldus szegény királyi gazdagon részeg vagyok, és mindig szomjazom. Rendkívül művelt. Ez az utolsó. Ezt egy hallgató küldte be, én magam bunkó vagyok, úgyhogy... Én pedig gyökér. Igen. Értem. Bunkó Miki gyökér, Miki mostantól így lesz. Én meg csak röfögni tudom. Most ez megint nagyon vicces, de attól hát meg nem tett és gyökér maradsz, és tényleg. Tényleg. De frankó nem egyébként. Nem kell frankozni. Nem kell frankozni. Fogjam vissza magam, nem? Most már egy kicsit. Nem, fog vissza magad. Há? Csak a pofádat. Jó. Ez csak egy volt, még kettő van, ugye? Nem, ez nem volt. Nem volt csúnyás, még talomba van neked, még három. Hogyha ki akarod adni, ki akarod adni magadba, csináld. Még három. Hagyjuk ki, tudjuk, tudj, kicső. Ez nem volt, nem volt. Még kettő van. Egy mi volt? Egy van. Jó, mindegy, volt egy, volt egy. Akkor egy van még. Akkor még kettő van. Én például a bécémet nem szennyezni be veled, ha ellentétben azzal vett, kedves Petrán, valaki lehúzna téged ott. Olyan is volt? Igen. Ja, tényleg volt vécélehúzás. Igen, volt a vélemény, igen. Nagyon sűrű napunk volt ma. Igen. Csak hogy záporoztak a kérdések, meg az ellenvélemények, nem? Kettő? Nagyon pont egy egész üveg domestosztas, nagyon szívesen befecskendeznék a pofádba. Nem mondja tovább még. Más ötletekre vagy kíváncsi. Na, úgy már lehúznak a vécén, hogy a domestos döntem az arcodba. Aha. Nem jönnek össze a dolgok neked az életben, nem? Csúnya szavak nem jönnek. És komolyan kérdezem. Azt se jön össze. Nem, sajnos nem. Nem? Tudunk valamit segíteni egyébként, vagy így ez segít, hogyha így kiadod magadból ezeket a dolgokat? Komolyan kérdezem. Kiadom? Tehát, hogy kibeszéled ezeket a dolgokat? Én élnek itthon, tudod? Igen. És körülnéztem a rádiók között. Igen. Na most az összes szar, de itt legalább van műsor, ahol hallgathatom a beszédet. Ugye ez a varázs az. Meg is a varázs, ugye? Igen, fantasztikus igen. Varázs. Erre jövünk mi? Jöttök ti, fantasztikusak vagytok ti is, ugye? Dehogy vagyunk. Szupi jó fejek vagyunk. Szupi jó fej. Ez még gyökér volt, tehát nem baj. Kelmes párosítás én is. Igen. Te is csapongsz magad is csapongsz egy kicsit. Gondolatjel, és akkor folytasd a mondatot. Összes rádió rossz, és akkor az van, hogy élőbeszéd varázsa, meg mit tudom én, és akkor hogy van tovább ez a mondat? Mi a refrén? Refrén? Ezt már elmondtam, az a vécés. A domestos WC, lehúznád, izé, stb. Nem, én nem húznám. Ki akarod használni még a két káromkodásodat? Bassza, nem jut eszembe semmi a kurva élet. Kettő, három. Jó, gyorsan meg is volt. Na hát akkor... Na hát azért csak sikerült befejezni valamit. Valamit szerintem segíthettünk, vagy volt valami. Talán lejjebb ment a gőz. Igen. Én hangosan szeretem. Igen. Én is hangosan szeretem. És Kiszt is hangosan szereti. És az egész Szent István Park, ahol lakom, hangosan szereti. Így van. Indítsuk el ezt a gyönyörű számot, Izzy. Ne kelljen már kérni. Szóljon a dal azoknak, akik a We Are The World-ön megkönnyezték a Kenny Rogers szakálát. Így van. És előre hálottak ők is egy fél lépést, amikor a Cyndi Lauper énekelte azt, hogy Oh, there's a dream of light. Majd pedig befesették azért az arcukat a hőskorszakban. Most ti? Most az előző telefonáló. És most mindenki. I wanna hear it loud. Gaggini vagyok. Ha kértek egy szeletet Itáliát, hallgassátok a Ciao Itáliát. Szerdai jel 1-től 1:30-ig. Kérjük azt a szeletet Itáliát. Igen, de... 1:30-tól. De aztán utána és előtte mindenképpen kérjük 1:30-tól a tánczenei rendezvút. Kérjük Szörényi Leventét, TJ Spencert és az ő varázslatos barátját, Gabó. Rindót, az egyik az utolsó telefonálóknak. Szia! Na. Sziasztok! Na, szia! Én csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy hogy lehetnek ilyen emberek, akik így betelefonálnak, és pocskon diázzák a műsor. Legyen már! Szörnyű! De nem, most komolyan. De miért kérdezik? Úgy idegesedtem, hogy felültem az ágyba, és rákeretet gyújtsak el. Jaj, ne, koporsó szögén, abajta, négy hete, és olyan nyugodt vagyok, olyan kiegyensúlyozott, és